He retrobat a la boca del poble el sostingut conreu de l'idioma. M'estime molt el meu país. Estime molt el seu futur. Enyore l'ardent futur d'unió combativa. M'estime molt el meu país. No sóc ningú. I sóc un entre tants, com he cantat. I ho torne a reiterar. M'estime molt el meu país. Perquè crec molt i perquè espere molt. Molt he sofert i mai no he defallit. M'estime molt el meu país. Estellers. És terra. M'estime molt les estrelles. Thank you. que sare canto. For a few moments, take the name of the Lord. Leave behind all the activities you're so much deeply involved in and sing the praises of God. दो घड़ी भगवान का ले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारी काम से अमृत ज्ञान का सत्संग में प्राणी दुख क्यों झेलता जग रंग में बरसे अमृत ज्ञान का सत्संग में प्राणी दुख क्यों झेलता जग रंग प्रेम से भर भर के पीले जाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू दो घड़ी भगवान का ले नाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू कर ना दे करना देरी जन्म तू यू ही न खो जाग बंदे जाग अब यू ही न सो ओम जप के पाएगा सुख धाम तू छोड़ कर दुनिया के सारे अब तलक ये सांस तेरा साथ दे, प्रकाश की डोरी प्रभु के हाथ दे, कब तलक ये सांस तेरा साथ दे, अंत में पाएगा सत विश्राम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे feia potser dues setmanes que donava voltes a què podria fer jo per els mestres, per ajudar-los en aquesta situació que estaven passant, que ja havien fet vaga, que ja havia hagut la manifestació i que les coses estaven un poc quietes, paralitzades, i vaig dir, jo necessito fer qualque cosa. I de cop me va venir una idea, anar pels pobles en carro i encoratjar en els mestres de prop, i a la vegada parlar amb els predins, que els predins poden fer moltes coses encara per ser units, i que era ben necessari que ho fessin, que no estàssim dormits, que encara podríem fer moltes coses, perquè se suposa que som un poquet savis perquè hem passat la vida. Gratitud, valentia, coratge, mos han dit floretes, mos han fet regals. Has dit que duim el carro ple, ple d'experiències, d'emocions, i avui ha estat la culminació de veure tota la gent que ja m'havia rebut a d'altres pobles i que avui els han trobat, totes les predines que han compartit el carro. Bé, avui jo crec que ha estat molt emocionant, sí. Com me sent, molt emocionada, però molt plena. Duc un gran equipatge en jo de gratitud i d'amor. Pel futur que siguem capaços de canviar de dins cap a de fora per moure el món i que canviï així com nosaltres volem. Thank you. saving grace for insanity. For Joe's to blow, fucking cold publishing. Bound for a month or so, when the sea was bubbling. Check Chico City, he don't set the love ring. Sounds better to me. Cold class after my birthday pass. Blast off for unknown territory. Case error, whatever had suggest I'm the distinguished guest, I'm blessed. Any wish I request, quench my needs. It's almost unreal. All the things I'm seeing makes me appreciate all God's human beings in a special way. Some things that around can't say, but let me start from the heart. I just want to stay. I thank all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank you all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. It's an intimidating task, flipping the craft, make it magic over and over. I take a stab at it as a ritual, addicted to vibration, the attraction is spiritual. Practice habitual, have me feeling higher than a sitter. Damn, I'm strong on it. Who would have thunk it back when I first begun it? For fun, writing rhymes to stack them one by one. Now I'm iller than radiation. Blending, sticking, until I'm cremated. Reincarnated, then regain my name. At the top, keep focus like a spotlight. Stay up all night, writing rhymes by starlight. Get deep with it, 20,000 leagues beneath the height. Omnipotent, intimate exam of life. Twisted turns, hurts and achievements. I can't hold back, I speak it, cause it needs to be heard. I know my power, so I use it to infuse my words. I thank you all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank the fans for showing love to me. And I respect the fact they always keep it real with me. It keeps me centered when I need some fuel lyrically. The desire for my insight gives me reason to write. I still can't believe it, I'm stunned. Land of the rising sun, here I come. I'm here, next stop, lower eastern hemisphere. Hip-hop's hot, all around the globe. I witness culture unfold before me. Absorb it in and write the story. Corny as it sounds, it makes me want to cry. I was born chosen to live this life, one to soar. Worlds to explore, I'm going down undercover me. Fans hover abundantly, strangers love me. I get my all on stage, kill the sound mentality. I'm 1,000 miles away, some things the rhyme can't say. But let me start from the heart and sincerely state. Thank you. I thank you all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank the fans for showing love to me. And I respect the fact you always keep it real with me. It keeps me centered when I need some fuel lyrically. Your desire for my insight gives me reason to write. I thank you all for showing love to me. You made this journey something that I hold close to me. I see hip-hop as a global link community. It makes sense that music brings more meaning to life. I thank you all for showing love to me. M'he sucat la cervellera i aprofit per ratllar pla, parlant clar, en català, que no comprenc la manera com la nostra consellera actua de forma innoble, tractant com si fos un moble tot el conjunt de docents amb insults i expedients qui crea el demà del poble. Els mestres i els professors fan una feina molt digna. L'educació és un signe de cultura i de valors. I el tema dels directors, jo troc que no està gens clar. No és el Consell Escolar que ha d'aprovar els projectes lingüístics. O són inectes o ens volen enganar. Ens han donat la lliçó, fora haver assistit a l'aula i fent teix de la paraula bandera amb moderació. Fa més gran tot professor que en l'idea es prem i suca. Cap govern mai no es buca la lliçó amb el seu to. No s'educa, creant por, perquè la por es caduca. Si el que volen és fer por, han fet deixar la mesura. Educació i cultura ja va sense to ni so. És necessari dir això fent costat als que pateixen expedients que repeteixen consignes de mal talent. I a molts estan amargant l'existència i no ho mereixen. La por, el temor i la paura, paraules d'un temps passat. Qui ha evolucionat no utilitza la censura. Sabeu què vol dir cultura? Què vol dir educació? No fareu malbé o no. Consellera que expedienta sol sustenta i alimenta la força d'un director. Han obert expedient tot creant un mal desfici. No entenen aquest ofici que maltracten brutalment. Han creat un mal ambient anant en contra l'honor d'aquell que és bon professor. Ells no serveixen per res. Creix-me, entre tots han malmès el món de l'educació. Porque me olha com tantos espantos, com seu terno branco, calculando os prantos que tu promoveu. Negociando as armas, financiando a guerra, replantando o ódio e quase tudo que você me deu. Vem, desce comigo a ladeira, atravessando a trincheira, entre o crime e a biqueira, tola de lama frieira. Venha ver um que empurrou pros meus. Comunidade lotada, hoje tem sol, não tem água. Tem pancadão na calçada, a multidão revoltada. E mais um crime que aconteceu. É social, política, é racional, racial. O Estado investe em consumo, corpo embrulhado, jornal. Hoje tem Bolsa Família, não aprofundou solução. É rapidinho, rapidão. Moleque investe no crime, terra que cobre o caixão. O capital tá sorrindo, ouro na mão do barão. Seu importado do ano sustenta ostentação. Consumir. Hoje é centro do universo. Retroceder, retrocesso. Aniquilar a população. É social, política, é racial, racional. O Estado investe em consumo, corpo embrulhado em jornal. Consumir. Hoje é centro do universo. Retroceder, retrocesso. Aniquilar os meninos bom. É social, política, é racial, racional. O Estado investe no crime, corpo embrulhado em jornal. Consumir.